όσο και αν δεν το πιστεύετε, η Ελλάδα είναι η χώρα που συνέτρεψε τον κορονοϊό. Όσο και αν δεν το πιστεύετε, η Ελλάδα είναι η χώρα που συνέτρεψε τον κορονοϊό. Τελειώσαμε. Η πόρτα θέλει λάδωμα. Λαδώστε τις πόρτες. Λαδώστε τις πόρτες. Όχι τους δημοσιογράφους. Όχι. Οι δημοσιογράφοι δεν θέλουν λάδωμα, είναι λαδωμένοι. Γι' αυτό λέω, άρα τις πόρτες. Η πόρτα. Για άνοιξε την πάλι, Θανάση, να ακούσουμε, θα κάνει τον ίδιο ήχο. Όχι, τώρα δεν είδε. Βάλε λάδι εκεί. Πάρε λίγο από εμάς. Και λαβράδι. Πάρε από τους δημοσιογράφους. Η Ελένη με από μέσα λέει, θα βάλουμε σιγά μωρέ. Εντάξει, και τι έγινε, ωραίο είναι. Γεια δεν περισσεύει, όλοι έχουμε ένα δικό μας λάδι σπίτι στο κομμωδίνο στο σιρτάρι δίπλα. Όχι τέτοιο. Της δουλειάς. Το λάδι της δουλειάς. Της δουλειάς είναι και εμένα. Η πόρτ, ναι, αλλά. Τι δουλειά κάνετε. Άστα, πού να σου εξηγώ. Σε ποιο κωδικό είσαστε. Είστε καβ. Λοιπόν, τώρα που είπες. Τι κερδίσαμε τον κορονοϊό, τον καπιταλισμό. Α, τον καπιταλισμό. Α, τον κομμουνισμό. Αυτός. Σιγά-σιγά θα. Θα τον πατάξει, πότε θα πατάξει η χώρα τον κομμουνισμό, τα κομμουνιστικά κατάλοιπα. Ποτέ. Ποτέ. Ποτέ. Δεν θα μπω σε άλλο σώμα που λέει. Ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν θα γίνει τίποτα από αυτά. Και δεν θα χαρεί ο Άδωνης, Σταυρίδη και όλα αυτά. Δεν πειράζει, άστα εκεί. Πιο ωραία είναι να τα σιγοτσιγαρίζει. Με την απειλή παρά να τους δώσεις τη χαρά. Θα μας μαριναρίσεις κιόλας σε λίγο. Όχι, άμα χρειαστεί θα σας μαριναρούμε κιόλας. Πριν το τσιγάρισμα. Η κυρία Μενδώνη, το Υπουργείο Πολιτισμού, τώρα που είπαμε για τους κωδικούς, μετά την κινητοποίηση των καλλιτεχνών, τις διαμαρτυρίες των καλλιτεχνών και όλα αυτά που τα λέγαμε και την προηγούμενη Πέμπτη, είχε υποσχεθεί μέσα στα μέτρα να φτιάξει το Μητρό των καλλιτεχνών. Και μπαίνεις μέσα για να πρέπει να μπεις και εσύ, να δηλώσεις σε ποια κατηγορία ανήκεις. Θα μπω. Και έχει βάλει μεταξύ. Εσύ πού θα μπεις, σε ποια κατηγορία. Δεν ξέρω, αλλά έτσι πώς το έχει κάνει, νομίζω δεν βγάζει νόημα και περισσότερο μένουν απ' έξω. Όχι, όχι. Μπορεί να μπεις στην κατηγορία στεγνωτές κινηματογραφικών φιλμ. Α. Υπάρχει αυτή η κατηγορία. Ναι. Το στεγνώνει το φιλμ που λέμε, έτσι. Ναι. Να τα. Συγγραφή serials. Συγγραφής λυρικών έργων, οκ, εντάξει, όλα αυτά. Υπάρχει όμως και άλλο ένα, κάτσε να δω. Σατυρικούς δεν έχει συγγραφείς. Έχει ένα που μπορεί να είσαι μάλλον συγγραφής, δημοσιογράφη και ασκούνται συναφή επαγγέλματα. Όλα μέσα. Συναφές επάγγελμα άσκεις εσύ, ακόμη και με το λάδι που έχεις στο κομμωδίνο σου. Επίσης θα μπορούσε να μπει, αν είχες ένα ταλέντο, στην κατηγορία διακοσμητές βιβλίων με φύλλα χρυσού. Με φύλλα χρυσού. Έτσι, πως θα ακούνε μια κατηγορία αυτή. Υπάρχουν και διακοσμητές χωρίς φύλλα χρυσού. Προφανώς, αυτά τα ωραία τώρα, αυτά είναι. Μπορεί να φορούν. Γιατί εξειδικεύεται τόσο αυτό. Γιατί έτσι πρέπει, είναι κωδική. Υπάρχει σωματείο, μήπως. Μάλλον, τι να σου πω. Ποιος αγοράζει βιβλία με φύλλα χρυσού. Ο Τέρης. Για να έχει ένα βιβλίο που να του ταιριάζει. Ναι. Στεγνωτές το είπαμε και συγγραφείς βιβλίων τσέπης διηγημάτων. Τσέπης μόνο. Ναι, μόνο. Αυτά είναι άλλη συγγραφής κανονική και άλλη των βιβλίων της τσέπης. Α, okay. Τσέπης βιβλίων. Πιάνονται και τα Άρλεκιν σε τσέπη. Αυτό είναι μόνο. Τι άλλο είναι σε τσέπη. Έχουμε τίποτα άλλο σε τσέπη. Όλα τα άλλα βιβλία είναι κανονικά. Καινή διαθήκη. Δεν είναι σε τσέπη. Έχει, βγαίνει. Δεν την έχω δει. Το Κοράνι. Που βγαίνει σίγουρα. Ούτε αυτό υπάρχει. Είναι μεγάλο αυτό. Βγαίνει καλά. Υπάρχει σε μικρό. Δεν έχει δει που έχουν ένα μικρό. Όχι, δεν το έχω δει. Για μια ανάγκη, έχει μια προσοχή κάτι. Λοιπόν, σας καλωσορίζουμε εδώ. Θες να πεις ένα λάχα μπάρι, συγκεκριμένος και ξεχνάς το παρακάτω. Τι θα το πεις, απ' έξω, άγαπα στο κείμενο. Δεν πειράζει. Δεν χρειάζεται το παρακάτω να το θυμάσαι. Τι δεν χρειάζεται. Πώς θα πεις την προσοχή σου. Έτσι κι αλλιώς το παρακάτω είναι αίμα γέλιο. Άστο, δεν πειράζει. Λοιπόν, ο Άδωνης, ξεκινήσαμε με τον Άδωνη και το εμβατήριο βέβαια, το σήμα μας, που λέει ο Άδωνης, πάει, τελείωσε ο κορονοϊός από την Ελλάδα, το ακούσαμε. Και τι θα κάνει τώρα η Ελλάδα. Ξέσπασμα ανάπτυξης. Όχι, αλλιώς για να δω αν πιάνει. Ξέσπασμα τουρισμού. Όχι, όχι, αν πιάνει τις σύγχρονες λέξεις. Θα κάνουμε το ελληνικό. Το λέω κάτι διαχρονικό. Όχι, όχι, είσαι πολύ πίσω. Θα κάνουμε rebranding. Rebranding. Ναι. Διατηρούμε την αισιοδοξία μας, κυρίως διότι εν μέσω αυτής πρωτοφανούς κρίσης η Ελλάδα, λόγω της εξαιρετικά καλής επίδοσής της στο υγειονομικό κλάδο της κρίσης, δηλαδή στην αντιμετώπιση του COVID-19, έχει αποκτήσει μια θετική δημοσιότητα και ένα μεγάλο, όπως λέμε στη γλώσσα της διαφήμισης, rebranding, δηλαδή αλλαγή της αντίληψης, της κοινής αντίληψης του κόσμου για το τι είναι η Ελλάδα και ποια είναι τις δυνατότητές της. Αυτό θα κάνουμε, rebranding. Μάλιστα. Με το ίδιο όνομα ή θα είναι, ας πούμε, σαν τον Πας Γιάννενα. Τι να την πούμε. Πας Ελλάδας, κάτι, ξέρω. Όχι, όχι, Ελλάδα δεν είναι ωραίο όνομα. Η Coca-Cola να αλλάζει όνομα. Όχι. Άμα ήδη έχει πέσει κατηγορία και πρέπει να ξανανεύει κτλ. Όχι, τα λοιπά. Δεν πέφτει, δεν πέφτει. Ή ο νέος Πανιώνιος που λέγαμε. Όχι, δεν πέφτει με τίποτα. Οπότε θα κάνουμε rebranding. Θα είμαστε όλοι rebranding. Να μην είναι νέα Ελλάδα. Rebrandiocomeni. Όπως είναι τώρα. Στο γλώσσα τη διαφήμιση το λες και ναι, εσύ. Όπως το λέτε. Ναι, ναι. Από rebranding. Θα πάμε από rebranding. Ναι. Και θα συνεχίσουμε. Ναι, ωραία ιδέα είναι αυτό. Δεν έχω αντίληψη. Άμα πιάσει, να πουλήσει στην αγορά. Θα το κάνει τώρα εδώ, επειδή τα έχουμε ξεπεράσει όλα σε αυτόν τον τόπο και βλέπεις, παρακολουθώντας τα κανάλια, βλέπεις ότι όλες οι χώρες παίρνουν μέτρα, έχουν έντονα οικονομικά προβλήματα. Λέει η Ελλάδα αρχίζει τώρα. Τώρα ξεκινάμε εμείς. Καταρχάς είμαστε η χώρα με τα λιγότερα κρούσματα και νεκρούς κτλ. Άρα έτσι θα γίνει το rebranding. Ναι. Είμαστε ελκυστικός προορισμός. Επειδή φέρετε την αρρώστια σας μέσα να κολλήσουμε παρέα. Επειδή έρχεται η οικονομική δυσπραγία σε λίγο, γι' αυτό τα λέμε όλα αυτά. Γιατί είπε κανείς κάτι τέτοιο, τι υπονοείς. Τίποτα. Θα έχουμε οικονομική δυσπραγία. Όχι, όχι, ίσα εγώ έχω εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, στο λαό της, οπότε θα πάνε όλα πάρα πολύ καλά. Θα γίνουν και εκλογές, θα ξαναβγάλουν τον Κυριακό Μητσοτάκη, με μεγαλύτερο ποσοστό φαντάζομαι. Θα γίνουν τώρα εκλογές. Το Σεπτέμβριο να μην γίνουν. Μην μας χαλάσει κανένα τον παροδιά άλλο. Το καλοκαίρι χαλασμένο είναι, δεν θέλω να σε πληγώσω. Χαλασμένο από συναυλίες. Το πιο χαλασμένο καλοκαίρι. Είναι χαλασμένο από συναυλίες. Γενικώς θα είναι χαλασμένο καλοκαίρι. Δεν θα πας αυτές τις ωραίες πλάζ που είναι, κάνεις έτσι στο χέρι και είναι η διπλανή ξαπλώστρα και ακούγεται μια μουσική τόσο δυνατά που δεν μπορείς να ηρεμήσεις καθόλου. Δεν έχει τέτοιο πια, γιατί απαγορεύτηκαν τα κοκτέιλ. Ευτυχώς. Δεν έχει κοκτέιλ. Άρα έπρεπε... δεν έχεις να γίνεις κόκαλο στην παραλία, άρα δεν χρειάζεται αυτή η μουσική. Αυτές οι πλάζ έπρεπε να απαγορευτούν ανεξαρτήτως κορονοϊού. Γιατί πηγαίνεις στη θάλασσα για να ηρεμήσεις και να ακούσεις το κύμα. Και ταράζεσαι. Το αυτό, είτε είναι λίγο το κύμα που σκάει. Είτε είναι η οικογένεια απ' έξω που τσακώνεται παραδίπλα. Αυτό τα είχαμε και τις ρακέτες. Τα είχαμε ενσωματώσει. Και έχουν αυτά τα ηχεία τα τεράστια που κενάσαι και 5 χιλιόμετρα μακριά. Ακούγεται, δονείται η άμμος, η ατμόσφαιρα κάτω. Δεν είναι αυτό ηρεμία. Μπράβο στον κορονοϊό που τα κλείσαμε όλα αυτά. Δόξα, επιτέλους. Έναν καφέ να πιούμε. Μια πορτοκαλάδα, μια σουμάδα, ένα τι μαλλί σουμάδα, της γριάς. Παιδί μου, θα μας δίνουν κρουασάν στεργίου σαν το στρατό. Εντάξει. Μόνο συσκευασμένα λέει. Δεν έχει ελεύθερο τίποτα να φας. Σαν τα θερινά του στρατού είναι. Αυτά που κάναμε. Τα θερινά, πώς τα τμήματα. Πώς τα... Σκηνάκια, αλλά θερινά. Εμείς κάναμε και θερινά. Τι είστε. Ήμασταν. Πόσο είστε, κύριε. Πόσο χρόνο είστε. Επί Κολοκοτρώνη. Α, επί Κολοσσού νόμιζα. Επί Κολοσσού. Όχι, επί Κολοσσού. Ναι. Θα μπορούσε να ήταν και τώρα. Και επί αυτού. Είχαμε και θερινές εκπαιδεύσεις, 15 ημέρες. Δεν θα ήταν ωραίο Κολοσσός έτσι πως ήταν, ας πούμε, με τα πόδια ανοιχτά, πέρα ένα καράβι από κάτω, χτυπάνε τα καμπανέλια του. Είχε προταθεί να ξαναφτιαχτεί όλο αυτό. Να φτιαχτεί και να είναι προφανώς... τα καμπανέλια τέλος πάντων από κάτω. Απερίφθιος... Να είναι το σήμα ότι μπαίνει καράβι στο λιμάνι. Μας ακούνε και σε οδοντιατρία, μην λες πολλά τέτοια και φύγει κανένα σφράγισμα. Και μην κανένα τέτοιο. Όχι, πάει αλλού το σφράγισμα. Α, πού θα πάει το σφράγισμα. Δεν ξέρω, ολοξέψει ο οδοντίατρος και πάει, το κάνει στο ούλο. Το κάνει αλλού, στο σωστό δόντι. Θα φανεί στην πορεία. Ακούνε στα οδοντίατρια ελληνοφρένεια. Ναι, έτσι έμαθα. Πόσο μπροστά οι οδοντίατροι, θυμάσαι αυτή τη μάσκα την plexiglass. Την είχαν οι οδοντίατροι ναι, από πριν. Τη φόρησε και ο Άδωνης τώρα και κυκλοφορεί. Από τι να προστατευτεί. Ό,τι ήταν να πάθει, το έχει πάθει. Όχι, όχι. Είναι για να προστατεύσει τους άλλους. Αυτή που τον δέρνει είναι μέσα από τη μάσκα. Για να μην πάει στους άλλους. Αυτή ακριβώς για να μην. Τη μάσκα δεν τη φοράμε για να μην πάθουμε εμείς κάτι, είναι να σώσουμε τους άλλους. Τη μάσκα. Το έχουν καταλάβει. Ίδια αντίληψη. Δηλαδή αυτή τη φάτσα τη χρειαζόμασταν και σε βιτρίνα τώρα, ας πούμε. Και μπήκε σε μια. Το έβλεπε έτσι σκέτο και λες, καλέ να μπορώ να τα αγοράσω κιόλας. Και να βάλω σε μια βιτρίνα. Ένα πετσετάκι τρίγωνο από πάνω. Σα κρίνιο. Πώς βάζουμε τα κρύσταλλα μέσα. Λοιπόν, τώρα είναι το πρόσωπο του Άδωνη. Να κουμπίσεις πάνω το λικέρ. Ναι, μπράβο. Ας πούμε. Το λικέρ, το αιωλική που το ήταν αιωλική. Παλιά και περνάγαμε πάρα και πολύ. Και το μπλου κορακάο. Έπινε τέτοιο. Μπλου κορακάο δεν έπινα. Βρε τσόκαρο, πού το έπινε αυτό. Το μπλου κορακάο. Ναι. Πού το είχε. Στα κλαμπ τη παραλία παλιά. Δεν έπινε πορτοκαλάδα, μη φοβόσουν, μη σου βάλουν κάτι μέσα. Όχι, έπαιρνα, όχι, έπαιρνα το άνευτο. Όχι μαλιμπουανανά. Το μαλιμπουανανά έχει μαλιμπού. Το ανανά. Το τεκίλα sunrise. Τεκίλα sunrise το άνευ. Αυτό δεν είχε τίποτα. Αν έπαιρνε άνευ, δεν είχε τίποτα. Και τι είχε μόνο. Είχε ένα χυμό και από κάτω την γρεναδίνη. Α, μάλιστα. Ναι. Το ρίχνες έξω για τα καλά. Το άνευ ήταν. Και χόρευε στα σέικ. Όταν δεν ήθελα να χάσω τον έλεγχο. Αν ήθελε να χάσει τον αλλιώς, έλεγχο. Αλλιώ να τα ρούμια μέσα, να οι βότκε γινόταν εκεί. Χαμό και τον έχανε. Και τον μπλου κορακά με βότκα μπαλιμπού το πίναμε. Και τον έχανε στον έλεγχο. Πάνε αυτά τώρα φέτος. Πάνε εκείνες οι εποχές που είχαμε. Μπλου κορακά ο φέτος, τίποτα από όλα αυτά. Δεν θα χάσει, δεν το ξέρω. Δεν θα χάσει κανείς τον έλεγχο φέτος. Θα είναι όλοι ελεγμένοι. Ούτε στην παραλία να μπορεί να πνιγεί με την αν θέλω. Να γίνω κόκαλα, να πάω να πνιγώ. Δεν μπορώ να πιω. Αυτά, αυτά φραπέ συσκευασμένο. Όλος και δεν αυτός... μα δώσει το φραπέ αυτό που το χτυπάγαμε στο, από το περίπτερο. Το πλαστικό. Όλο αυτό ο κλάδο που πήγαινε στη Μύκονο και φωτογράφιζε και δημοσιογράφοι που ασχολιόντουσαν με τα μοντέλα, του ηθοποιού που κάνανε μπάνιο για τίποτα, να του δούμε. Τίποτα, τίποτα, τίποτα, το ίδιο νυφάλιο πια. Νυφάλιο. Η φωτογραφία δεν απαγορεύεται. 10 μέτρα τώρα δεν έχει νόημα. Σε αυτό πρέπει να κάνει. Καλή κάμερα να έχει. Δεν είχε δει στην παραλία τη Θεσσαλονίκη με την κάμερα τον τηλεφακό. Πάρε ένα τηλεφακό και το Σάββατο που θα ανοίξουν οι παραλίε θα δει τι έχει να γίνει. Αν βάλει στην άκρη τη παραλία στον τηλεφακό θα φαίνεται ότι είναι εκατομμύρια κόσμου και θέλουν να κάνουν μπάνιο με drone, στον άλυμο. Με drone, να το δούμε με drone. Η αλήθεια είναι με drone. Έχουμε κι άλλα. Τι άλλο. Αν δεν τελειώσαμε. Τον πλούτο. Όχι, όχι. Είναι ο πλούτο. Ο πλούτο τη χώρα. Μική. Όχι, όχι. Ο πλούτο τη χώρα. Έλα, Μική, έλα, γόρι μου. Όχι αυτό. Πλούτο. Στα πόθεν έσχες που προχτές βγήκαν στη δημοσιότητα μάθαμε ότι ο Τελοπόν έχει 450.000 καταθέσεις στην Γερμανία, Deutsche Bank κτλ. Και, και πού να τα σχεδώ, να τα σβήσουν, να τα διαγράψουν, να τα πάρει η τράπεζα. Επί αυτού του θέματος απάντησε. Θέλω όμως από τα βάθη της ψυχής μου να σας πω κάτι πολύ απλό. Ο Μιλόν δεν έκρυψε ποτέ ότι είναι οικονομικά ευκατάστατος. Ότι έχω και τις Mercedes μου, έχω και τις επιχειρήσεις μου. Έχω και τα ωραία μου τα σπίτια, έχω και τις πισίνες μου. Δεν το έκρυψα ποτέ μου. Και δεν κρύφτηκα ποτέ μου. Είμαι από αυτούς που πληρώνουν φόρο περισσότερα από 200 βουλευτές μαζί. Όταν ένας άνθρωπος σε 2-3 χρόνια πληρώνει 400 περίπου χιλιάδες ευρώ φόρο στο κράτος, στο ελληνικό κράτος, τουλάχιστον έχει δύο ενδεχόμενα. Το πρώτο είναι ότι εργάζεται και το δεύτερο είναι ότι φορολογείται. Ότι δεν κρύβει τα λεφτά του. Δεν τα έκρυψα. Ορίστε. Έχει σπίτια, έχει πισίνες όπως λέει. Για να τα έχει φανερά τα πήγε στη Γερμανική Τράπεζα. Δεν τα, για να τα κρύψει. Για να τα έχει σίγουρα. Γιατί ναι. Δεν εμπιστεύεται την Ελλάδα. Γιατί είτε πλούσιο είτε πολλές καταθέσεις είτε λίγες, τις έχεις στον τόπο που μένεις. Αν τις βγάζεις έξω, προφανώς δεν έχεις μια εμπιστοσύνη στον τόπο που μένεις. Απλά ρε παιδί μου, αν κάποιος διαρριγνύει τα ημάτια του που λέμε κατά των γερμανικών τραπεζών, υπέρ των γερμανικών αποζημιώσεων, κατά της Γερμανίας των μνημονέων, τον λες καραγκιόζη, τον λες απατεώνα, σκιτζή. Τίποτα από όλα αυτά. Δεν τον λες κάτι από αυτά, έτσι. Όχι. Πολιτικό αρχηγό κόμματος. Εκλεγμένο. Εκλεγμένο, ναι. Το εξέλεξε και ο κόσμος. Δεν είπε μόνο αυτό επί του θέματος, τοποθετήθηκε και για τα αυτοκίνητα. Είμαι ο μοναδικός, αν θέλετε, πρόεδρος κόμματος που χρησιμοποιώ το δικό μου αυτοκίνητο. Το Mercedes που έχω, το μεγάλο μας, το Jeep. Γιατί έχω δύο Jeep και ένα τρίτο Mercedes και δόξα τω Θεώ είμαι καλά οικονομικά, δεν είμαι ο πλούσιος. Δεν είναι πλούσιος, έχει σπίτια όπως είπε, έχει πισίνες, έχει 450.000 καταθέσεις, έχει και τρία Mercedes, τα δύο από αυτά Jeep. Ποιος είναι ο πλούσιος αν δεν είναι αυτός? Μπορεί να είναι τα παλιά, τι θες να έχει Λάντα Νίβα. Τι θα πάει να τραβήξει το τσοπανόσκυλο μαζί να πάνε να χτυπήσουν πάπιες. Κάποτε αυτό ήταν, είχε συνδεθεί τον Ήβα με, αυτή την, με τους κυνηγούς. Ναι, τι. Αφού είναι δεν είναι πλούσιος. Να μείνουμε σε αυτό, ότι δεν είναι πλούσιος. Μπορεί να είναι παλιά Mercedes. Μπορεί είναι να είναι πλούσιος. Γούρνα ή πισίνα, ξέρεις εσύ πως είναι. Όχι, η αλήθεια είναι δεν έχω δει. Δεν τα έχουμε δει όλα αυτά, οπότε... Αλλά πόσες απλωτές χωράει. Αυτό εκεί θα καταλάβεις τον πλούτο του ανδρός. Έχεις ένα δίκιο σε αυτό. Όποιος έχει πισίνα είναι πλούσιος και η κουτσή Μαρία έχει. Αν βάλε δύο πλακάκια κάτω μπλε. Ναι, ναι, ναι. Είναι και αυτές οι πλαστικές που πουλάνε τώρα. Κάτι στο λιγότερο. Η φουσκωτή. Μπορεί να έχει τέτοια πισίνα που άμα τη δείξει όμως από πάνω το φαίνεται... ο αεροφωτογράφος, φαίνεται πισίνα βαθιά. Ο αεροφωτογράφος. Ναι, είναι κατηγορία το έχει στου καλλιτέχνε. Είναι αυτό. Αεροφωτογράφος, μητρό. Σοβαρά. Όχι σοβαρά αμέσως κι εσύ. Ναι, σαν τους εναερίτες, εσύ ΔΕΗ, ανεβαίνει πάνω και σου κάνεις φωτογραφία. Μα εδώ έχει διακοσμητή φίλων βιβλίο χρυσού. Χρυσού, ναι. Βιβλίων με φίλο χρυσού. Οπότε θα έχει και αεροφωτογράφο, θα μπορούσε να έχει. Drone controller θα μπορούσε να κάνει. Ο ελεγκτής του drone. Εν αέρες κυκλοφορίας drone. Επισκευαστής drone. Με αυτό είναι στους μηχανικούς, δεν είναι στους καλλιτέχνες. Α, είναι σε, ναι, ναι. Σε άλλο υπουργείο. Είναι άλλο ΚΑΔ. Είναι σε άλλο υπουργείο. Πλήτεται, αλλά είναι σε άλλο ΚΑΔ. Θα έχει φροντίσει το ανάπτυξη. Ναι, γιατί μεταφέρει το ιός από τον αέρα, ξέρεις. Και αν έχεις ακουμπήσει τον drone. Ναι, ξέρω. Ο Αμερικανός πρέσβης εδώ, πολύ δραστήριος, ο Πάγιατ, κάνει συναντήσεις. Συναντήθηκε και με τον Άδων εκεί, κάτι για τα λιμάνια πάλι, γιατί πέρασε η καραντίνα. Καλά, πρέπει να τα πάρουν. Και στα ναυπηγεία του εκεί, να καλωσορίζουν, να κάνουν. Ευχαριστούμε που μας τα δίνετε, μας φορολαφρύνετε. Κάνει κανονικά business. Κανείς δεν μιλάει κατά του πρέσβη, να ξέρεις. Ο Τσίπρας είχε μιλήσει. Δηλαδή είχε κάνει πορεία απ' έξω ο Τσίπρας. Όχι απ' έξω, δεν είχε φτάσει. Πού φτάσαμε, λίγο πριν. Στο Σύνταγμα. Πολύ πριν. Ξεκίνησε και σταμάτησε στο Σύνταγμα. Καλά, μπουκώνησε Σούτσου. Ναι. Δεν είχε να πα. Τι δεν είχε να πα. Έχει κίνηση τώρα, δεν. Ναι, οπότε τη σταμάτησε στο Σύνταγμα. Αλλά δεν βολεύει. Γι' αυτό, ναι, ναι, ναι. Μην μπλέξει το ποτηλιάρι. Το τρίγωνο τη του διαβόλου είναι αυτό. Δεν τα θέλει. Η Σούτσου εκεί στη Μαβίλη. Δεν τα θέλει με τίποτα ο Τσίπρας. Δεν τα θέλει. Κάνα δύο χρόνια ακόμη, αν μείνει, που θα μείνει μάλλον στην αντιπολίτευση, θα φτάσει μέχρι και την πρεσβεία. Σιγά σιγά θα το πηγαίνει. Ποια χώρα. Γενικώ. της Γαλλίας που είναι στο Σύνταγμα. Κοντά επίσης. Απέναντι στο Υπουργείο Οικονομικών. Ναι, εκεί. Στη, απέναντι στο εξωτερικό. Όχι, ναι, δίπλα, απέναντι. Απέναντι από τη Βουλή. Mm. Ο Λεβέντης όμως τα βάζει με τον Πάγιατ. Συμβουλεύει ο κάθε Πάγιατ, μην εμπλακούμε σε πόλεμο. Αν η Τουρκία τρελαθεί και επιτεθεί, τι συμβουλεύει ο κύριος Πάγιατ? Να παραδώσουμε την Ελλάδα? Πιστεύει ότι εμείς είμαστε προδότες ή ο λαός? Αυτή την πεποίθηση έχει. Σε αυτή τη χώρα ήρθε πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε χώρα που πιστεύει ότι είμαστε λαός προδοτών. Εμείς έχουμε αποδείξει ότι χύνουμε το αίμα μας και όταν είναι πολύ δυσανάλογοι οι όροι της μάχης. Κάποτε πήγε στις Θερμοπύλες ο Λεωνίδας με 300 και πολέμησε με 60.000 Πέρσες. Αυτός γιατί έχισε το αίμα του? Άμα είχε τον Πάγιατ εκεί, τι θα τον συμβούλευε ο Πάγιατ? Θα του λέγε σήκω και φύγε εδώ, δεν θα μείνει η Ρουθούνη. Αν ήταν ο Πάγιατ στις Θερμοπύλες και τι θα έλεγε στο Λεωνίδα? Παρακολουθούμε τη σκέψη του ανδρός. Τι θα του και θα του φύγει από εδώ? Έτσι δεν θα έλεγε? Go home. Go back. Τι θα έλεγε? Φύγει από εδώ ρε, στο Λεωνίδα μας. Θα έλεγε ο Πάγιατ. Διαδήλωση τώρα με τον τζιπ επικεφαλής. Go back, Madame Leon. Θα έλεγε. Ω, δεν ξέρουμε το Madame. Μην αφήνει υπονοούμενα, είναι όλοι στα κάγκελα. Δεν αφήνει υπονοούμενο. Ήταν απλά σαφή αναφορά στον Τζίπρα. Στον Τζίπρα, ναι. Οπότε έκανε εδώ ένα συνειρμό. Λογικότατο. Πολιτικός αρχηγός που ήταν στη Βουλή. Πρώην, στη Βουλή. Ναι, δεν έχει σημασία, ήταν στη Βουλή. Τι θα του έλεγε ο Πάγιατ? Τον τιμώρησε. Ήτανε... Στον τιμώρησε. Να, αυτά τιμώρησε. Όχι, τα κανάλια τον τιμώρησε. Τα κανάλια τον τιμώρησε. Δεν έχισε αρκετό από το αίμα του, ίσως γι' αυτό που χύνει κάθε τόσο. Το πόθεν έσχεσαι του, δεν θυμάμαι. Πού το έχει χύσει αυτό το πόθεν έσχεσαι? Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ με το πόθεν έσχεσαι έχουμε μείνει όλοι και οι δημοσιογράφοι σε μεγάλο βαθμό και ο κόσμος στα ακίνητα. Αγόρασε ο Παπαδημούλης 8 ακίνητα. Ναι. Και μένουμε πάντα στα σπίτια. Το σπίτι είναι σύμβολο πλουτισμού, ευμάρειας, ευημερίας. Υπάρχουν βουλευτές. Το σπίτι μπορεί να μην είναι. Τα 8 σπίτια δεν το λες και καθημερινότητα. Σε ένα χρόνο. Δηλαδή δεν είναι ότι πέρασε από το Ζάρα και πήρα 8 φορέματα. Όχι. Δεν είναι αντίστοιχο. Ας πούμε. Δηλαδή εκείνο το έτος ο Παπαδημούλης πρέπει να ήταν όλο το έτος του συμβολιογράφου. Γιατί όλα αυτά δεν γίνονται έλα σε μισή ωρίτσα. Φέρε χαρτιά, κάνε χαρτιά. Βέβαια, κάνε... Βέβαια. Ακόμη και με εξουσιοδοτήσεις είναι πολύ. Πιο πολύ ανησυχώ για το κοινοβουλευτικό του έργο. Δεν άδειαζε στην Ευρωβουλή. Ευρωβουλή. Ναι. Στην Ευρωβουλή. Και τόσο σημαντικό το έργο που γίνεται στην Ευρωβουλή. Και του Παπαδημούλη. Πολύ σοβαρό θεσμό. Μένουμε όλοι στα σπίτια, έλεγα, ενώ υπάρχουν βουλευτές που έχουν δηλωμένα εισοδήματα, ενώ τα δάνειά τους είναι δεκαπλάσια από τα εισοδήματα. Αφενός και αφετέρου. Και πώς εξυπηρετούνται αυτά τα δάνεια. Αυτό. Και αν εξυπηρετούνται τα δάνεια. Είναι ένα θέμα αυτό, δεν το πολύ ψάχνουμε. Μένουμε όλοι στα σπίτια. Φωτογραφίζεις τον Πρωθυπουργό? Όχι. Φωτογραφίζεις. Αυτά έκανε και ο Τράγκας και τάδατε. Δεν φωτογραφίζω. Θα το έλεγα. Δεν φωτογραφίζουμε εδώ, λέμε. Γιατί εκεί είδαμε κάτι τεράστια δάνεια. Πού λες το κερατά? Τι είχε βάλει υποθήκη? Έχει προς όνομα. Τι υποθήκη όνομα. Έβαλε το όνομα? Όνομα, έχει όνομα κύριε, τι θες? Όχι, εντάξει. Πήγαινε εσύ να πάρεις ως Μπαρμπαγιάννης, κανείς δεν θα σου δώσει. Ναι, θα μου. Και πες ότι είσαι Μητσοτάκης, θα σου δώσουν όλη την τράπεζα. Θα πω εγώ ότι είμαι Μητσοτάκης, έχει ντροπή στην τράπεζα. Εντάξει, κρυφά πες το. Θα πω, όχι. Πόσο βγαίνει η δόση του Κυριάκου? Στον Κυριάκο το μήνα. Πόσο βγαίνει η δόση? Τι θες τώρα? Να ξέρω, βγαίνει με το μισθό. Δεν ξέρω. Δεν εννοούσα τον Κυριάκο μόνο. Όχι. Εννοούσα είναι και άλλοι από κάτω πάρα πολύ. Είχε πολλού. Ναι. Αν πας τώρα στην τράπεζα και περνάς απ' έξω, σε βουτάει ένα χέρι και σου παίρνει ό,τι έχει πάνω σου. Αυτοί πώς πήραν δάνεια πολύ παραπάνω από τα μηνιάτικα και πώς θα εξυπηρετούν, αυτό έχει ένα νόημα. Ίσως είχαν λίγο μεγαλύτερο χέρι από τις τράπεζες. Ναι, ίσως με τα άλλο χέρι ανακεφαλοποιούσαν τις τράπεζες. Ή κάτι άλλο. Και άλλες ψήφους. Ή άλλοι, εγώ είμαι ανασκασμένος με την άλλη τη βουλευτή να με τα 10 λεπτά που είχε στο λογαριασμό της Μονογιού. Η Μονογιού. Τα είπαμε. Αυτά κλάψαμε προχτές. Κλάψαμε. Αλλά με την ευκαιρία και σήμερα δεν μπορούμε να. 10 λεπτά πάλι. Εντάξει. 10 λεπτά. Όχι, δεν κλάψαμε. Άτιμη κοινωνία. Αυτό μπορεί να πει. Άτιμη κοινωνία, όντως. Και στη Μύκονο τώρα. Ναι, δεν έχουν ζωή. Στην Μύκονο. Ποια τραπετσόνα? Στην Μύκονο δεν έχουν ζωή. Στην τραπετσόνα μια χαρά, τη βλέπεις όταν μέσα. Δεν πιστεύω τίποτα μαύρα και τίποτα δεν είχε διαιτολόγιο. Ούτε εγώ νομίζω. Γιατί είναι άριστη. Είναι στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή πέρασε διαιτολόγος, ας πούμε, διατροφολογίας, διαιτολόγες, χωρίς σχολείο. Πραγματικά. Γιατί δύο λέξεις στη σειρά δεν έχει να τις βάλει. Ναι, δεν ξέρω τι έχει. Έχει ένα σακουλάκι λέξεων τόσο που χωράει 15. Αυτές έχει. Άντε να σου εξηγήσει τι δίαιτα πρέπει να ακολουθήσεις. Και τι θα καταλάβεις και πώς θα σου περιγράψει. Σου λέει μπρόκολα, θα τρως μάγκο. Δεν είναι. Πώς θα συνέλθω, θα σου πει μπρόκολα, θα φας μάγκο. Άμα το διανάπω, δεν ξέρω. Μοιάζουν αυτά τα δύο. Εσύ ως πελάτης πώς θα το φας αυτό. Τώρα τι θες με το κουνουπίρι που μοιάζει. Ποιο μοιάζει με το κουνουπίρι? Το μπρόκολο. Α, νόμιζα το μάγκο. Μάσκα πήρες? Μάσκα δεν έχω να κρυφτώ. Ναι, ναι, πέρα από αυτό. Α. Μάσκα έχεις πάρει? Έχω χρόνια. Του Μπαλούρδου. Μάσκα, παιδί μου, τώρα εδώ για την ασθένεια, για τον ιό. Που δεν είναι ιός, είναι μούφα, όπως λέει η άλλη Θεσσαλονίκη, αλλά τέλος πάντων. Έφτιαξα με βρακί παλιό. Γιατί παλιό. Ήθελα ένα κιλοτάκι μόνιμα στα μούτρα. Λοιπόν, αρχίσαμε. Έχει, είναι ο σχεδιαστής. Συγγνώμη, δεν βλέπει Βίκη Σταυροπούλου στα κανάλια. Βλέπουμε. Ωραία, και τι θα κάνει, θα αγοράσουμε μάσκες, τι είμαστε. Ναι, κύριε. Όχι, θα φτιάξουμε 25 ευρώ τη μία. Α, τι έχει πάνω. Ο κύριος Ζούλιας, ο σχεδιαστής, παρουσίασε τις μάσκες του. Εσείς σχεδιάσατε κάποιες πολύ ωραίες μεταξωτές μάσκες, τις οποίες τις δίνετε εντάξει. Όχι, μεταξωτές, βαμβακερές. Και ακούσαμε, διαβάσαμε ότι τις δίνει 25 ευρώ. Το μετάξι δεν είναι καλό. Κοιτάξτε, αυτό το δημοσίευμα έπρεπε να αρχίσει από την ανάποδη. Δηλαδή να πει συγχαρητήρια στον Έλληνα επιχειρηματία Βασίλη Ζούλια που σκέφτηκε να φτιάξει αυτές τις όμορφες μάσκες για τις πελάτησές του και για όποιον θέλει να πάει να τις αγοράσει, οι οποίες ξεκινούν οι 7 μάσκες από 100 ευρώ, οι 3 50 ευρώ με δώρο μια θήκη και η μία κάνει 25 ευρώ. Καλά, εξηγείτε. Τσάμπα είναι τις 7. Τις 7. 7 με 100. Στις 7 μια θήκη έχω. Η θήκη είναι 40 γυαλιά. Δεν ξέρω. Μήπως όμως έτσι πέσει έξω ο άνθρωπος. Γιατί 7 εκατό ή μία 25. Μην πάρετε 7. Εγώ θα πάρω μία λοιπόν. Πάρε μία. Να στηρίξουμε τον Έλληνα επιχειρηματία. Ναι. Είναι σχεδιαστή. Και σχεδιαστή ταυτόχρονα. Σχεδίασε. Συγγνώμη, μίλησε για τον εαυτό του που πρέπει να πούμε ευχαριστώ στο Ζούλιο. Ναι. Ο ίδιος για τον εαυτό του. Ναι. Σε ποιος έπρεπε να το πει αυτό. Όλοι μας. Α. Είναι αυτό που λένε και πολιτικοί το λένε. Ότι πρέπει να αντί να μας ευχαριστήσετε, μας βρίζετε κιόλας. Γιατί είναι τόσο. Έχει κραγιόν πάνω αυτή. Δεν ξέρω. Δεν τη έχω δίνει αλήθεια. Το άκουσα μόνο σε ήχο. Να βγάλουμε εμείς μάσκες με μουστάκι τσολιά. Με τη μούρη ολόκληρη. Όχι, η μούρη χωράει το μισό. Οι 4,25 ευρώ να κερδίσουμε κι εμείς κάτι. Ναι, ναι. Να δώσουμε. Δεν μπορούσαμε να κερδίσουμε. Φθηνά μου φαίνεται 4,25. Ωραία, θα βάλουμε τη μία 15. Σαν το χειμώνα. Για τέτοια λογική. Ναι. Η μία 15, οι 4,25 θα πάρουν όλοι 4. Σου λέει ευκαιρία, είναι τάκ. Ναι. Κατάλαβε πώς λειτουργεί το εμπόριο. Γιατί όχι, εμείς γιατί να χάσουμε από αυτή την ευκαιρία. Ναι, θα βγάλουμε. Και αυτή η κρίση για να ευκαιρία. Ράψε. Ράψε, μάνα μου. Κάτσε και ράψε. Τα λέει η Σταυροπούλου πώς θα γίνουν όλα αυτά. Πάρε τα βρακιά, πάρε και τις φουστανέλες και κάνε απογνήσια φουστανέλα τσολιά. Α, ναι, μάσκα. Θα έχει πάνω τέτοιο. Ναι, δεν αναπνέει ποτέ, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Ο κύριος Ζούλιας έχει και πολιτικές φιλίες ή προτιμήσεις. Ποιο ράβει. Δεν ράβει μόνο. Δεν έχει κόντρα με τη Μαρέβα. Η Μαρέβα δεν έβγαλε μάσκες. Το ακριβώς αντίθετο. Και αυτές οι μάσκες για να παραχθούν, θα ξεκινήσω λίγο μισό λεπτό να σας πω τη διαδικασία. Ελάτε. Εγώ έχω διαλέξει. Με το γούστο μου, με τα χρόνια της καριέρας μου, έχω διαλέξει τα υφάσματα τα οποία είναι εκλεκτά και όμορφα και γουστόζικα, έτσι. Η Ελιάνα της κόβει, η Ειρήνη της σιδερώνει, ο Αρίφ της ράβει με την ελπίδα, η Μυρτό και η Ευαγγελία της πουλάνε, η Στέλλα της πηγαίνει με το μηχανάκι, με τρεις άτομα, όλα αυτά τα άτομα είναι στο ΙΚΑ, είναι εργαζόμενοι, οι οποίοι ήθελαν να έρθουν πίσω στη δουλειά τους και ήρθαν. Είναι από τους εργαζόμενους που μας είπε ο Κυριάκος πολύ σωστά. Να μην απολυθεί κανείς εργαζόμενος και εμείς μαζί του είμαστε και ευχαριστούμε την κυβέρνηση που μας στηρίζει, αλλά και εμείς πρέπει να στηρίξουμε τη δική μας δουλειά. Άρα διακρίνω αυτά. Μέσα από τις λέξεις που είπατε ότι σας χτυπήσανε για πολιτικούς λόγους, λέτε εσείς. Α, δεν ξέρω να με χτυπήσανε για πολιτικούς λόγους. Κύριε Ζούλια, να σας το θέσω το ερώτημα. Ότι έχουμε ένα καλό άξιο πρωθυπουργό, νομίζω όλος ο κόσμος. Έχετε τοποθετηθεί εσείς δημόσιο και είναι δικαίωμά σας. Κύριε Ζούλια. Όλοι το ξέρουμε ότι έχουμε καλό και άξιο πρωθυπουργό. Μπορεί να βγει μάσκα αφού συνεργάζεται με τον Κυριάκο και τον Γλύφη και κάνει διάφορα. Με τα μάτια του Κυριάκου. Δεν είναι για τα μάτια όμως ο ιός, είναι για τη μύτη και για το στόμα. Δεν μπορώ να έχω μάτια, δύο μάτια, δύο μάτια στο στόμα, δεν μπορώ να έχω. Α, αυτό. Ναι. Ναι, αλλά δύο μάτια πάνω, δύο μάτια κάτω, τι θα είσαι, ένα τέρας που κυκλοφορεί. Ενώ το άλλο που είναι με δύο μάτια πάνω, τι είναι. Έλεος. Ένα που κυβερνά. Δεν υπάρχει ένας υπουργός απατεώνας να πουλήσει κανένα που κάνει τηλεμάρκετινγκ που ξέρουν. Να πουλήσει καμία μάσκα. Όχι, τελειώνει εκεί. Δεν υπάρχει ένας υπουργός απατεώνας. Ναι. Δεν μας νοιάζει τι πρέπει να πουλήσει. Η απάντηση είναι ναι. Υπάρχει. Πολύ. Μα, πολύ. Δεν μας νοιάζει το ποιο είναι. Υπάρχουν πάρα πολλά. Θέλω εξειδίκευση στο τηλεμάρκετινγκ που να μπορεί να πουλήσει μια νανομάσκα. Α. Γιατί μόνο γυλαίκο. Ναι, γιατί είναι υλικό. Το νάνο υλικό. Το νάνο, αυτό, ναι. Είναι πιο συμπαγές και αποκλείει όλους τους κορονοϊούς. Όλους τους ιούς. Όχι μόνο το SARS νούμερο 2, όπως λέγεται αυτός ο COVID-19. COVID-19, ναι. Η επίσημη είναι SARS, νομίζω, νούμερο 2. Ναι, SARS είναι όλη αυτή η σχέση. Ναι. Το θέμα είναι μια κυκλοπαίδεια. Μαζί δεν μπορώ να πάρω σε μια κυκλοπαίδεια να έχει δωρό δύο μάσκες, νανομάσκες. Στις επόμενες εκπομπές. Κάτι, τι είναι αυτά, γιατί δεν καταλαβαίνω, ας πούμε, γιατί η επιχειρηματικότητα εκεί πέρα. Πάσχει ο καπιταλισμός που συζητάει. Γιατί ο καπιταλισμός δεν έχει πάρει τα πάνω του εκεί. Γιατί έχει αφοσιωθεί μήπως πάνω στο ελληνικό. Αυτό νομίζω. το ελληνικό. Γιατί δεν το δίνουν το ελληνικό ως σκόιλ ελληνικόι. Αστείο Πέμπτη. Σκέφτηκα κι εγώ πριν από κάτι για του Πέρσι και τι Περσίδε στα παράθυρα, αλλά δεν το είπα. Το πελε όμω τώρα. Δεν το είπα. Το λε τώρα όμω. Και είναι χειρότερο, γιατί το έχει μέσα σου και το βγαλε. Αυτό είναι χειρότερο. Δεν είχα σκοπό, περίμενα εσένα για να απαντήσω. Ναι, αυτό που κάνει μπορεί να το πει κάποιο τέλο πάντων μη σωστό. Αλητία. Εσκρίκι, δυο. Κάτι τη Ελλάδο. Αρκουδέιδε. Καθιζήματα. Έχουμε και τον συνάδελφο. Ποιον θα ακούσει τώρα. If you're fucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands. If you're fucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands. If you're fucking happy and you motherfucking know it, and you really motherfucking wanna motherfucking show it, if you're motherfucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands. Kinky black and white, Jimmy's heroin, Dr. Pepper's egg tattoo, second skin. If you're fucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands. If you're fucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands. If you're fucking happy and you motherfucking know it, and you really motherfucking wanna motherfucking show it, if you're motherfucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands. Kinky black and white, Jimmy's heroin, Dr. Pepper's egg tattoo, second skin. Ο συνάδελφος, ο προλαλής σας. Τι έπαθε. Κάτι στη Βουλή. Αυτό είναι όμοιο με τον αρχικές βίγκαν λεσβείες μπαχαλοσοτανίστρες μάλιστα. Αλλά το λέει πολύ γρήγορα όμως. Και είναι ωραίο. Βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα. Γι' αυτό το βάλαμε στο TikTok. Καλά, δεν είχε κόψει καπίστρι. Είχε κόψει καπίστρι. Ναι, κομμένο το καπίστρι. Απόγεινε, τι έγινε. Γι' αυτό τον έχουμε εδώ. Επειδή είναι κομμένο το καπίστρι. Γι' αυτό προσλαμβανόμαστε όσοι έχουν λίγο κομμένο το καπίστρι. Αστάβλωτο τον έχουν, φοβάμαι. Αστάβλωτο και δεν ξέρω τι τραβάει. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα. Πάμε να. Της Πέμπτης ημέρα. Πάμε να ακούσουμε τις διαφημίσεις τις πρώτες και συνεχίζουμε. Όσο και αν δεν το πιστεύετε, η Ελλάδα είναι η χώρα που συνέτρεψε τον κορονοϊό. Αυτό. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Μπράβο στην ΕΕ. Τελειώσαμε. Ένα το βήμα. Ξεχυθείτε έξω. Δεν κολλάει πια. Τώρα γλυφτείτε. Δεν κολλάει. Ανοίξτε τα μπαρ. Ανοίξτε τα πάντα. Τα κουρακά. Όλα αυτά που λέγαμε. Μου το στέλνει από χτες ο Μιχάλης εδώ. Δηλώνει ότι είναι μαθητής και στέλνει το εξής μήνυμα. Καλησπέρα σας. Είμαι μαθητής και σας ακούω καθημερινά για να ενημερώνουμε από μια ανώθευτη δημοσιογραφική εκπομπή. Μπράβο, νέε μου. Η οποία παρουσιάζει. Αγλαός νέος. Πώς το γράφεις αυτό. Γάμα. Ωραία. Η οποία παρουσιάζει θέματα της επικαιρότητας με χιούμορ και βέβαια χωρίς το δηλητήριο του ρατσισμού και των συμφερόντων. Ελπίζω να είσαι μαθητής όντως, μου το έχει στείλει και τρεις φορές. Στους χαρακτηρισμούς σου, Μιχάλη μου, να είσαι πιο μετρημένος. Ακόμη και για την εκπομπή που αγαπάς. Αυτό έχω να σου πω μόνο. Τίποτα άλλο. Α, αυτό. Ναι, τι άλλο να πω. Ευχαριστούμε, Μιχάλη. Να είσαι καλά. Διαβάσματα. Δεν ξέρω, δεν λες και τι τάξη. Προφανώς σε λίγο μεγάλη τάξη. Αν είσαι τρίτη ηλικίου, έχεις αρχίσει να πηγαίνεις, μάλλον, στο σχολείο. Ωραία, πες και για το μήνυμα που λέει για τα μπουρδέλα. Όχι, δεν έχει έρθει. Δηλαδή, είπαμε αυτό για τα μπουρδέλα, δεν θα πούμε. Τι να πούμε. Πότε θα ανοίξουν. Ναι, είναι ένα θέμα. Και διάβασα μια επιστολή μια ιεροδουλή χθε που έστειλε στον Πρωθυπουργό. Δημοσιεύτηκε στο Facebook. Ναι. Έχουν θέματα. Τι, πρέπει να φοράνε plexiglass. Όχι, όχι. Δεν είναι. Δεν βολεύει πάντω με το plexiglass. Δεν του έχει συμπεριλάβει και πραγματικά πεινάνε. Ναι. Δεν έχει καθόλου δουλειά. Ούτε στα CAD. Όχι, στου CAD πρέπει να του έχει συμπεριλάβει. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί. Αλλά είναι ένα θέμα. Όλο αυτό έχει αναδείξει πολλά θέματα. Έγινε και σεισμό νωρίτερα στην Αθήνα. Ναι. 2,3 ρίχτερ. Μήπως ήταν που νικάγαμε τον κορονοϊό. Όχι, σεισμός, επίκεντρο τηλικόβρηση. Αλλά έγινε αισθητός παντού γιατί ήταν 5 χιλιόμετρα εστιακό βάθος. Και πόσο ήταν η ρίχτερ. 2,3. Α, αλλά την κατάλαβαν μέχρι την κλειφή. Τον κατάλαβα, συγγνώμη, αλλάξαμε το φύλλο του σεισμού. Ναι. Σεξιστικό πάρα πολύ. Πολύ σεξιστικό. Συγγνώμη, δεν ήθελα αυτό να κάνω. Αυτό είναι σεξιστικό. Γιατί ο σεισμός είναι πάντα αρσενικός. Σεξισμός είναι από τα ανάποδα. Κάτι δυνατό δηλαδή που προκαλεί ταραχή να είναι αρσενικό. Είναι αρσενικό, δεν καλά. Να το κάνουμε. Ο σεισμός δεν λοιπόν μπορεί να έχει, ας πούμε, σαν τις καταιγίδες όνομα. Πώς να το πούμε. Κατρίνα, COVID, ο σεισμός Κατρίνα. Όχι. Λοιπόν, τώρα. Μαρέβα. Δεν είναι σεισμός. Γιατί δεν είναι σεισμός. Αμάρε, παιδί μου, και Σιριζέος έχει. Γιατί μόνο αυτή είναι η Μαρέβα, δεν υπάρχει άλλη Μαρέβα στον κόσμο. Ξέρεις καμία άλλη. Δεν ξέρω καμία. Έχεις καταντήσει Σιριζέος. Αν έλεγα Μπαζιάννα, δηλαδή είναι okay ο σεισμός Μπαζιάννα. Ή Μονογιού. Ο σεισμός Μονογιού. Ούτε δεν χρειάζεται. Λοιπόν, θα πάμε, όπως ξέρεις, ανοίγουν και εκκλησίες την Κυριακή. Δόξα τω Θεώ. Με μέτρα προστασίας, με απολυματικά, όλα αυτά έχουν ταράξει λίγο την εκκλησιαστική κοινότητα. Και τον Οικονομόπουλο που δεν έχει. Τον τραγουδιστή. Τον τραγουδιστή, ναι. Που ό,τι να έχει προηγούμενος. Δεν έχει το θέμα. Θα, ναι. Το θέμα είναι μετά τον Οικονομόπουλο, το πίνεις. Δεν έχει δηλώσει κάποιος σε συνέντευξή του ότι αν είναι πριν ο Οικονομόπουλος τι κάνουμε. Εγώ θα συγχαινόμουν. Οκ. Εσύ έχεις μετά τον Οικονομόπουλο. Ένας εκ των ιερέων που τοποθετούνται για τα θέματα είναι ο πατέρας Στυλιανός Καρπαθίου, ο οποίος είναι εφημέριος στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Ηλιούπολης. Ηλιούπολης. Είναι ο ναός, ο εφημέριος, που έχει χτίσει στα 500 μέτρα στο βουνό παράνομα τον προφήτη Ηλία που έχουν κάνει αυτό το έκτρωμα. Και έχει φάει και πρόστιμο ο πατέρας Στυλιανός Καρπαθίου ως εφημέριος του ναού, γιατί οι Άγιοι Ανάργυροι έχουν στην δικαιοδοσία τους και τον προφήτη Ηλία απέναντι. Τώρα μιλάμε για 500 μέτρα. Και τι θα κάνουμε, θα γκρεμίσουμε τις εκκλησίες? Έχει φάει ένα πρόστιμο. Αυτό προτείνεται. 150, ναι, η συγκεκριμένη πρέπει να γκρεμιστεί, όχι οι Άγιοι Ανάργυροι. Ο προφήτης Ηλίας είναι παράνομος. Σατανάει. Τι παράνομος, δεν υπάρχει. Υπάρχει παράνομος Θεός. Τι είναι αυτά που λες. Τώρα με αποστάμω. Ωραίο επιχείρημα αυτό. Ωραίο. Λοιπόν, λένε. Ο πατέρας Στυλιανός Καρπαθίου τοποθετείται, επειδή είναι και πανελίστας, για τα όσα συμβαίνουν. Και Μουτσινά. Τι πανελίστας. Σε πρωινάδικο. Στη Σύση. Γιατί μόνο αυτά δεν έχουν πάνελ, αλλά. Άλλο πάνελ. Ή καινούργιο. Μιλάει και λέει. Και λέει λοιπόν ο πατέρας Στυλιανός ότι επειδή τους έχουν υποχρεώσει να υπάρχει στο ναό στην αρχή όταν μπαίνεις. Απολυμαντικό. Απολυμαντικών. Το απολυμαντικόν. Αυτό λοιπόν δεν τους αρέσει. Εγώ όμως θα ήθελα να πω και το εξής, κυρία Μιχελιδάκη μου. Αφενός μεν, όπως σας είπα και προηγουμένως, εγώ το θεωρώ ύβρι και νομίζω ότι όσοι προβούν σε απολύμανση θα πρέπει πριν λειτουργήσουν να τελέσουν ακολουθία επί δεδήλωση ναού. Και η δεδήλωση είναι οντολογική. Πώς να το πω δηλαδή. Δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει χάρη του Θεού και απολυμένουμε τον ναό. Η καθαριότητα είναι άλλο πράγμα. Λάμπουν οι ναοί. Λαμπό! Δεν είσαι ναός. Όχι, δεν πάει. Τι χαρά μου! Λαμπό! Σαν ναός! Δεν μπορεί να εμβαθύνει αυτό το παιδί. Μεζαλισμένη. Πήγαινε δηλώσου εκεί στη Μενδόνη. Πήγαινε δηλώσου, τράβα δηλώσου. Εδώ ταιριάζει. Στη Μενδόνη. Θα βρεις 10 κατηγορίες με αυτά που κάνεις. Λέει εδώ ο πατέρας Στυλιανός Καρπαθίου εκεί στην Ηλιούπολη που έχει ταράξει τα σύμπαντα και μας έχει κολλάσει. Πάλι η Ηλιούπολη. Έχει διχάσει την Ηλιούπολη ο Καρπαθίου. Ναι, όχι μόνο, έχουμε λόγους πολλούς. Και όταν φτιάχνουν ένα ναό με στη μέση του βουνού, ξαφνικά βλέπεις μπετά. Του βουνού δεν στο έβαλε στην κατεχάκη να μην βολεύει να κάνεις κύκλο. Στο βουνό στο έβαλε. Πού σε ενοχλεί? Μας ενοχλεί, κύριε. Τι θες να κάνεις Αντάρτικο και πρέπει να κάνεις κυκλική πλατεία και στο βουνό πάνω? Ναι, πες ότι ξεκινάει το ανταμείς, ετοιμαζόμαστε εκεί. Τα έχουμε όλα τα κονσερβοκούρια. Μισό λεπτό, παιδιά, έχετε προτεραιότητα όσοι μπαίνετε στην πλατεία του ναού. Από εδώ οι Αντάρτες. Από εδώ οι Αντάρτες. Και, από εκεί και έχουμε και το σύλλογο. Του Εθνικού Στρατού. Θα μπερδευτούμε όλοι αυτοί εκεί. Έλεγε λοιπόν ο πατέρας Καρπαθίου εδώ ότι είναι βεβήλωση το απολυμαντικό. Γιατί θεωρείται ότι εκεί δεν θα μπει ο ιός, γιατί είναι η προστασία του Θεού και άρα είναι βεβήλωση. Ναι, δεν πρέπει, θα το βάλει, αλλά δεν θέλει να το βάλει κιόλας. Το απολυμαντικό. Θα το βάλει με μούτρα. Ναι, ρε παιδί, θα το βάλει επειδή πρέπει. Αλλά θα κοιτάει αλλού, με στραβωμένα χέρια. Ναι, μπορεί να είναι μέσα και ψεύτικο το. Το έχω που δεν θέλω που το έχω. Ναι. Γιατί να μην βάλει το άλλο. Θα το έχει, αλλά θα είναι σε ένα μη το έχει. Άμα βάλει τον αγιασμό που θέλει πολύ άλλο ο παπά, ποιο ήταν, ο Καλαβρίτων. Ο Όμπρο δεν είναι παπά, είναι πρώην Μητροπολίτη πρώην Καλαβρίτων. Ναι, εντάξει. Είπα παπά για να μην πω τράγο. Λοιπόν, όχι, δεν είπα. Δεν είπα, γι' αυτό είπα παπά. Την καρδάρα την αδειάζει συνέχεια. Την είχα γεμάτη. Λοιπόν. Ένα θέμα είναι αυτό, αν την είχες γεμάτη την καρδάρα. Δεν την είχα. Είναι συσυφικό αυτό. Ναι, ναι. Ανεβάζει την καρδάρα πάνω του και τη ρίχνει μετά. Λοιπόν, έχουμε και άλλο σύσυφος έκανε έτσι. Λοιπόν, και οπότε αν βάλουμε αυτό, τον αγιασμό στην είσοδο, είναι okay ο Καρπαθίου. Νομίζω ναι. Αν βάλουμε κανένα με λίγο ενόπνευμα μέσα, εγώ σου λέω. Όχι. Για να πιάσει και λίγο παραπάνω. Ο Καλαβρίτων βάζει νερό μετά, μαραθώνα κανονικά. Και γίνεται ξανά. Στο μπουκαλάκι που είχε στο. Έτσι δεν είχε πει. Ναι, ναι. Όχι. Ξαναγεμίζεις. Οπότε εδώ είναι βεβήλωση το απολυμαντικό. Θα το βάλουμε εμείς εκεί στις εκκλησίες της Ηλιούπολης. Θα κάνουμε τάχα με ό,τι κάνουμε τα χεράκια μας εκεί μπαίνοντας. Αλλά τίποτα δεν θα είναι. Μπορεί να είναι και νερό σκέτο. Έτσι κι αλλιώς. Ναι. Γιατί τα φοβάμαι αυτά. Παντού, τι να κάνουμε. Παντού υπάρχει ο ιός εκτός από τους ναούς. Άρα ανοίγουν οι ναοί από την Κυριακή. Εσείς στη δική σας ενορία ξαναρωτάω. Τι θα εφαρμόσετε? Δεν θα ό,τι εφαρμόσετε μας είπε, ό,τι μας λέει, κανόνες. Ό,τι μας λέει με συγκρατημένη αγανάκτηση αυτό που μας λέει η Ιερά Σύνοδος. Της λέμε όμως ότι κάνει λάθος. Άρα θα αυτό ακολουθήσετε είναι τους κανόνες. Θα ελέγχετε ο αριθμός που μπαίνουν μέσα στο ναό οι πιστοί. Θα υπάρχει θα το τηρήσω. Όχι όμως ότι πιστεύω, ότι μέσα στο χώρο του ναού είναι δυνατόν να εισπράξουν κορονοϊό με καμιά δύναμη. Πάμε να κρυφτούμε σε ένα ναό όλοι. Πάμε στο ναό. Κολλάει, να πάμε. Δηλαδή, περπατάς δίπλα σε κάποιον και βύχει στο πεζοδρόμιο. Και είσαι και κοντά ή φτερνίζεται. Έχεις δει κάτι γραφήματα που πάει το φτέρνισμα σε ένα σούπερ μάρκετ και στα 100 μέτρα στα τυριά πάνω. Μετά φτερνίζεται ένα εδώ και έχει πάει απέναντι. Ναι, το με το που φτερνίζεται λοιπόν στο πεζοδρόμιο, μπαίνει στον κοντινότερο ναό, έχει φύγει. Γλιτώνει. Καλά, και αυτό θα τα τηρήσει τα μέτρα που είναι. Απλά είναι μούτρου. Δηλαδή δεν είναι ότι θα το κάνει. Όχι, θα το κάνει. Θα το κάνει που δεν θέλω. Δεν θέλει. Δεν θέλει να το κάνει. Θα το κάνει, θα το κάνω. Δηλαδή αυτό, αλλά με περίοδο. Αλλά να ξέρει. Να ξέρει ότι εγώ είναι λάθο αυτό που λέτε. Αυτό. Δεν κολλάει έτσι κι αλλιώς. Μέσα στους ναούς. Και αν βγει ένα, σου λέω κρούσμα, ένα. Μα δεν θα βγει. Τα μα δεν θα το έχει κολλήσει από εκεί. Θα το έχει κολλήσει το από άλλο. Μέσα. Θα το έχει κολλήσει από άλλο. Ναι, σωστό. Στο ναό δεν κολλάει το είπε εδώ. Δεν κολλάει ο αγιασμός. Δεν κολλάει η θεία κοινωνία. Δεν κολλάμε τώρα και μέσα στο ναό. Καινούργια σιγά σιγά όσο προχωράει. Έχει αποδειχθεί γιατί ο κορονοϊός υπάρχει εκατοντάδες χρόνια και ξέρουμε αν κολλάει μέσα στο ναό τώρα. Καλά το, δεν, το... δεν τα λέμε τώρα αυτά. Το έχει γράψει ο άλλος ένα βιβλίο από το 80. Και έχουμε και ένα. Ποιο είναι που είχε κολλήσει από πέρσι. Που έλεγε ότι πρώτος αυτός, δεν θυμάμαι κάποιον. Δεν ξέρω, ναι, δεν έχει εκ των υστέρων συμβαίνει ένα γεγονός παγκόσμιο και εκ των υστέρων θα βγει ο μισός πλανήτης, είναι ψεκασμένος και βγάζει διάφορα από το μυαλό του και τα θεωρεί όλα αυτά πραγματικότητα. Αλλά την πραγματικότητα που τη βλέπει δεν τη θεωρεί πραγματικότητα, τη θεωρεί ψέμα. Μα είναι αυτό που βλέπει. Αυτό λέγεται άνθρωπος. Αυτό είναι ο άνθρωπος. Είναι, όχι όλοι. Είναι μια κατηγορία πολύ μεγάλη ανθρώπων. Αυτό λίγο έχει να κάνει και με τη θρησκεία. Έχει να κάνει με την ανάγκη του ανθρώπου. Να πιστεύει κάτι που δεν βλέπει, αλλά όχι να πιστεύει κάτι που δεν βλέπει, ναι. Και γιατί δεν κολλάει μέσα στο ναό, βέβαια με, τώρα με αυτό που θα ακούσουμε από τον κύριο Σιλιανό. Εικόνες ή θα γίνει τις εικόνες, πώς φυλάμε εικόνα. Κανονικά μωρέ. Με τι καθαρίζονται, τι κανονικά. Με την κολόνια, όπως καθαρίζονται μυρτό. Πάντα. Λεμόνι. Μυρτό λεμόνι στην τέτοια πάνω. Έτσι βάζουμε, δεν το ξέρεις. Με τι λάδι ήξερα. Τι λάδι μωρέ. Στις εικόνες δεν είχε λάδι. Στις εικόνες που είναι για να προσκυνήσουμε, ναι, έχει τζάμι από πάνω, αν θυμάσαι. Αυτό το τζάμι τι είναι, καθαρό, επειδή έχει τζάμι. Όχι, όχι. Αυτό λοιπόν το κάνουμε με κολόνια. Λάδι, αν βάλει εκεί λάδι, θα γίνει ο χαμός. Τι το κάνετε. Όχι, δεν είπα το κάνουμε. Πού πάτε, το κάνουμε, είπες. Μιλάω... Πού πάτε και καθαρίζετε εικόνες. Μαζεύεστε κάπου βράδια στη Λιούπολη και καθαρίζετε εικόνες παράνομα. Αν βάζαμε λάδι και προσκυνούσαν όλοι λάδι, θα ήταν. Λαδωμένοι όλοι μέσα στην εκκλησία. Το λάδι θα ήταν παντού. Καλά, στα χίλια το κάνεις. Δεν είναι αλήθεια. Κάνεις γύρω-γύρω στην εικόνα πάνω. Ναι, κολόνια βάζουμε εκεί λοιπόν. Για να κλείσουμε με τον πατέρα Στυλιανό Καρπαθίου, ο ιός δεν υπάρχει. Πάντως ο ιός, κύριε Μιχελιδάκη, σε κάθε περίπτωση δεν είναι δική μου γνώμη και εντύπωση. Είναι ένας κοινός ιός γρίπης. Γιατί αυτή η φασαρία. Λοιπόν, είναι κοινός ιός γρίπης. Τελείωσε. Γι' αυτό δεν κολλάμε στους ναούς, γι' αυτό δεν κολλάμε τη θεία κοινωνία, δεν κολλάμε τίποτα. Επιστημονική τώρα άποψη. Στην Ηλιούπολη, εμείς εκεί έχουμε μελέτες, δεν είναι. Δεν, το μόνο που με ανησυχεί, δεν είμαστε ταξιτζίδες. Αυτό το μόνο που με ανησυχεί είναι μήπως ο παπάς ήταν ταξιτζής πριν. Όχι. Δεν ξέρω και τα ξέρει λίγο παραπάνω. Έχουμε τη μελέτη. Πώς άλλους έχει επιστολές του Ιησού. Θα πουλήσω κι εγώ τη μελέτη που λέει ότι είναι ένας κοινός ιός. Συγγνώμη τώρα δηλαδή. 1800 πέθανε στην Αμερική χθες βράδυ. Από εκκλησία. Όχι, από τον κορονοϊό. Να. Και 84.000 συνολικά. Από τον κοινό ιό της γρίπης. Καθημερινότητα. Τι δεν λέω για τις δικές μας χώρες εδώ, τις γειτονικές που έχει πέσει το 200 και το θεωρούν επιτυχία. Ισπανίες, καλά, είναι κρύβε περισσότεροι από την γρίπη όλο το χρόνο, απλά είναι σε μικρό διάστημα. Από την γρίπη περισσότερο. Στην Ελλάδα. Ο γενικότερα. Στην Ιταλία δεν είχαν 15.000 νεκρούς από την γρίπη. Όχι, παγκοσμίως όμως το ποσό είναι πολύ λιγότερο από μια γρίπη. Απλά είναι σε διάρκεια ενός έτους, ενώ τώρα είναι σε διάρκεια 2-3 μηνών. Δύο μηνών, ναι. Αν πάει έτσι θα 12-πλασιαστεί. Σε σχέση με την προηγούμενη κουβέντα. Έχει τώρα μυρτό λεμόνι, εγώ θα σου πω. Ποια ήταν η προηγούμενη κουβέντα. Δεν θα καταλάβεις. Γιατί τρέχουν ταυτόχρονα 25 κουβέντες. Δηλαδή θα έχει ίδια κολόνια, ας πούμε, η εκκλησία στην Τραπετσόνα με την εκκλησία στην πολιτεία. Όχι. Δεν μπορεί να έχει μια Μπούλγαρη να έχει να μυρίζει μια κάτι. Προφανώς. Μια Ντόλτσε Καμπάνα. Θα έχω εγώ την ίδια τέτοια κολόνια με την Τραπετσόνα να μυρίζει το ίδιο. Είναι για εδώ, για τους θα μυρίζουν οι Άγιοι Θόδωροι εμένα το ίδιο στην πολιτεία. Με τους Άγιους Θόδωρους στην Τραπετσόνα. Όχι βέβαια. Οι Άγιοι Θόδωροι της πολιτείας είναι φημισμένοι για το αρωμά τους. Το μυροβλητικό. Το μυροβλητικό. Βεβαίως. Νέο φάρμακο. Όσο μιλάω εγώ, εσείς παραγγέλνετε. Όχι. Το μυροβλητικό. Παραγγέλνετε εσείς. Όσο περνάει καταθέσεις ο άλλος στην Deutsche Bank. Όχι. Όσο ακούμε Frank Sinatra, γιατί σαν σήμερα το 1998 έφυγε από τη ζωή. I heard she sang a good song. I heard she had a style, and so I came to see her, to listen for a while. And there she was, this young girl, a stranger to my eyes, strumming my pain with her fingers, singing my life with her words, killing me softly with her song, killing me softly with her song, telling my whole life with her words, killing me softly with her song. I felt all flushed with fever, embarrassed by the crowd. I felt she found my letters and read each one aloud. I prayed that she would finish, but she just kept right on, strumming my pain with her fingers, singing my life with her words, killing me softly with her song, killing me softly with her song, telling my whole life with her words. Ωραίος ο Φρανκ. Πολύ ωραίος. Πάρα πολύ ωραίος. Λέει εδώ η Ρο, μήνυμα. Κάθε Πέμπτη η χειρότερη εκπομπή. Α. Μια ζωή παλεύει ο Θήμιος να πει ένα θέμα και ο άλλος λέει ό,τι να είναι. Εμένα είπε ο άλλος. Εσείς ο άλλος. Μου μιλάει εμένα έτσι. Ναι. Άντε γεια, λέει στο τέλος. Όχι, τη χάσαμε την Ρο. Έφυγε. Δεν αντέχει τη βλακή σου και έφυγε. Στόπαγο να μην τα λέμε. Χάσαμε την Ρο. Λέει άντε γεια. Καλά, εδώ πίστευω ότι εσύ λες θέματα και ότι. Μα είναι μια σωστή. Σε για σοβαρό καημένο. Σωστή ακρόαση. Μπράβο, Ηρώ. Μπράβο, Ηρώ. Έβγε Ηρώ, μην ακούς τον άλλον. Καλά λόγια τελευταία στον αέρα έχω ακούσει να λένε για σένα Ηρώ. Ναι. Και ο Μπογδάνος. Ναι, ναι, ναι. Αυτά. Τον κέρδισα. Αυτό σου λέω μόνο. Τον κέρδισα. Αυτό σου λέω μόνο. Τον κέρδισα. Ναι. Δεν ήθελε και πολύ, ευκολάκι. Όλοι αυτοί ενθουσιάζονται. Μήπως Ηρώ είναι ο Μπογδάνος. Λες να είναι δεύτερο όνομα. Δεν ξέρω. Και ένα άλλο μήνυμα. Η αποζημίωση που πρέπει να λάβουν οι ιερόδουλες λόγω της κρίσης από τον κορονοϊό σε ποιον ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται, στον ΚΑΔ των βουλευτών ή σε αυτόν των δημοσιογράφων? Στον δημοσιογράφων όχι, θα το ξέραμε. Θα παίρναμε. Επειδή είμαστε. Θα παίρναμε. Επειδή και αυτό. Ναι. Και αυτό. Επειδή είμαστε και στην Τρούμπα εμείς, το πάμε την πρώτη μέρα που ήρθαμε εδώ, κατεβήκαμε στην Τρούμπα για ευνόητους λόγους. Αυτά είναι τα μηνύματα των ακροατών. Έχει ακόμα Φρανκ από κάτω, ακούγεται. Ακούγεται. Πάμε σιγά σιγά στις διαφημίσεις. Ένα μήνυμα εδώ από την Νούλη. Νούλη. Μάλλον για εσάς το λέει. Αγόρι μας γλυκό. Για σένα το λέει. Αγόρι μας γλυκό. Σε ζηλεύουν άπειρα θαυμαστικά. Το ξέρω. Φιλιά και στους δύο. Το ξέρω. Για την Ηρώ που είπε ότι είσαι ο άλλος. Είμαι άλλος. Και ένα άλλο μήνυμα από το mail της εκπομπής που λέει. Θα κάνω μια εντελώς. Ο Σπύρος το στέλνει. Θα κάνω μια εντελώς προβοκατόρικη ερώτηση, προσπαθώντας να σας δώσω μια πάσα. Όχι ότι χρειάζεται βέβαια. Μήπως μέσα εκεί στη Βούλη υπάρχει και κανένα κόμμα, οι βουλευτές του οποίου να μην έχουν μεγάλες καταθέσεις ή μεγάλα δάνεια ή πολλά ακίνητα, που να μην είναι πλούσιοι τέλος πάντων? Μην πείτε το όνομά μου, έχω φάει τρελή καζούρα από φίλους. Ο Σπύρος. Ένα Σπύρος είπα. Δεν είπα το επίθετο, το έχω και το λέει. Ο Χαλβατζής. Όχι, δεν είναι αυτός. Δεν είναι. Ποιο κόμμα εννοεί? Το Μέρα 25, ξέρω. Προφανώς. Αυτά λέει ο άλλος. Καταλάβατε και δεν μπορούμε να οικοδομήσουμε. Τελειώσαμε κάπου εδώ γιατί έχουμε το λαό. Πασόκ εννοεί. Δεν καταλάβαμε ποιο κόμμα λέει. Δεν πειράζει. Ναι, καταλάβαμε πολύ καλά. Λοιπόν, πάμε στο λαό. Ήταν η Ελληνοφρένια της Πέμπτης. Τα πάμε αυτά. Απουσίαζες πνευματικά. Λοιπόν. Ο λαός μας κλείνει, μας πάει στο μαγκαζίνο, εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Ναι. Ναι, καλησπέρα σας. Γεια σας. Από Κουμουνδούρου τηλεφωνούμε. Καλό στα αρχίδια μας τα δυο. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να τα πούμε, το γνωρίζω, αλλά δεν σας πήρα για καλό. Εγώ νόμιζα ότι μιλάμε κάθε μέρα. Δηλαδή, μιλάω με ένα μαλάκα τη μέρα, πού να φανταστώ ότι ήσουν εσύ ή όχι. Να σας πω κάτι, με λέτε μαλάκα. Σας λέω μαλάκα, ναι, τι μήνυση. Κοιτάξτε, όχι, απλά μπορούμε να απευθυνθούμε στον προηγούμενο από εσάς. Τι συνειρμό είναι αυτό, μόλις είπα μαλάκα, πήγε το μυαλό σου στον προηγούμενο. Είπατε και μήνυση. Α, οκ, okay, εντάξει. Μαλάκα και μήνυση είναι λίγες παραπομπές. Μη βάζετε στο στόμα μου λόγια τα οποία δεν έχω πει. Τι θέλετε να βάλω? Να μου βάλετε ένα χρυσό σφυροδρέπανο. Πού? Τι λέει ο άλλος μέσα, ρε, ότι πρέπει να τηρούνται οι νόμοι. Βέβαια. Τώρα, δηλαδή, έχει συμβιβαστεί πλήρως αυτός πια, δεν το αντέχω. Όπον, δηλαδή τώρα δεν είναι νόμος το δίκαιο του εργάτη, είναι το δίκαιο της πολλοδομίας. Για να γκρεμίσουμε, να μην γκρεμίσουμε το εγκλησάκι στην κορυφή του ΕΜΕΤΟΥ. Του ΕΜΕΤΟΥ, συγγνώμη. ΕΜΕΤΟΥ έγινε μετά που έγινε αυτό το έκτρωμα εκεί πέρα. Όταν κυριαρχούν τα αγριόχορτα σε έναν κήπο, Απόστολε, δεν έχει λουλούδια ο κήπος. Τώρα κυριαρχούν τα αγριόχορτα. Όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει κακό στην Ελλάδα, οι λεγόμενοι πατριώτες σε αυτό το περιβάλλον. Αλλά μέσα σε αυτό το περιβάλλον, όπως και να έχει, κάποια λουλούδια θα βγουν. Εσείς, η ελληνοφρένεια, είναι ένα πράγμα το οποίο είναι σαν τη χύτρα ταχύτητος, ας πούμε, για μένα. Που έχει τη βαλβίδα από πάνω, κάνει. Θυμάσαι αυτές τις παλιές χύτρα ταχύτητος της ΣΕΒ. Και καινούργια έτσι κάνουν. Απλά οι παλιές της ΣΕΒ αυτές ήταν και ασύγκολες, ήταν τεράστιες. Ναι, ήταν τεράστιες, μπράβο, αλλά κάνανε πολύ ωραίο το δόρυβο. Δηλαδή, τον κάνουν ωραίο, τον κάνανε. Α, να το πούμε. Τον κάνουν ωραίο. Ήταν λοιπόν οι ταχύτητες που εκτονώνανε την κατάσταση έτσι ώστε να μην σκάσει χύτρα. Όλες οι βόμβες μπαίνουν μέσα σε χύτρες. Κάνουν φοβερή πίεση, είναι χειρομομβίδες. Με αποτέλεσμα, εσείς τουλάχιστον, δηλαδή για μένα, εσείς, είναι μια εκτόνωση. Γιατί τώρα, Απόστολε, έχω φτιάξει, έχω καταλήξει να φτιάξω εδώ στο Αλιβέρι κάτω στον κάμπο. Μια ομπρέλα είχε πέσει και την έχω ντύσει με καλάμια και με φοινικές και θα μένω εκεί. Θα κάνω τα μπάνια μου γιατί είμαι χτυπημένος. Να το και το ελεύθερο κάμπι. Να τα παράνομα τώρα θα δεις. Έλα, Κωνσταντίνος από Γκάνα. Έλα, ρε Κωνσταντίνο, τι κάνεις ακόμα στην Γκάνα? Είχατε κορονοϊό εσείς? Εμείς έχουμε κορονοϊό κανονικά και προσπαθούμε να δείξουμε ένα άλλο πρόσωπο εδώ στην Γκάνα σε ό,τι αφορά την Ελλάδα. Κορονοϊός, υπάρχουν αρκετά κρούσματα, υπάρχουν λιγότερες θάνατοι από Ελλάδα. Υπάρχει πρόβλημα σε ό,τι αφορά την επιβίωση εδώ πέρα των ανθρώπων, γι' αυτό και ως Έλληνες, ως φιλόξενοι Έλληνες, προσπαθούμε να δείξουμε ένα πρόσωπο εδώ που είμαστε τελείως διαφορετικό στους Γκανέζους. Ο λόγος που το λέω αυτό είναι γιατί γίνεται μια προσπάθεια από το ελληνικό σχολείο εδώ στην Γκάνα να δοθούν κάποια τρόφιμα, κάποια πράγματα που είναι άμεσα για την επιβίωση των ανθρώπων εδώ, χρειάζονται άμεσα για την επιβίωση των ανθρώπων εδώ. Γι' αυτό το λόγο το ελληνικό σχολείο, το οποίο δεν υπάρχει βέβαια κάποια βοήθεια από το ελληνικό κράτος, το ελληνικό σχολείο που συντηρεί τις ωραίες που βρίσκονται. Και όχι μόνο Ελλήνων, προσπαθεί να κάνει έτσι μια πολύ σημαντική δουλειά εδώ πέρα και έχει μια πολύ σημαντική δουλειά, δίνοντας τρόφιμα, δίνοντας βοήθεια σε οικογένειες που πραγματικά το έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη. Για την δουλειά που γίνεται στο σχολείο, θα προσπαθήσω να περάσω μέσα στο site της ελληνοφρένια.gr κάποια βιντεάκια τα οποία πραγματικά αξίζει να τα δείτε και αξίζει να δείτε τη δουλειά που γίνεται εδώ πέρα. Να σου πω κάτι, 8.300 το Golden Boy στη ΔΕΗ από το Χατζηδάκι της Νέας Δημοκρατίας. Μισό λεπτάκι, γιατί όχι? Κάτσε ρε φίλε. Να η Φωτόπουλη, να την πάλι. Μισό λεπτό, αυτό είναι για να την ξεπουλήσει πιο γρήγορα. Αυτό, γι' αυτό είναι τα 8.300 το μήνα. Για να γίνει δουλειά, ναι. Για να γίνει δουλίτσα, έτσι πάει η χώρα μπροστά, έτσι παιδιά, άντε, γεια. Και εμείς σκοτωνόμαστε στο μόλ για 3,5 ευρώ, έλα, γεια.